Pławią. Promocja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 29 lutego. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mężczyzna przebywający w szpitalu w Zawierciu nie ma symptomów zarażenia koronawirusem. O programie budowy stu obwodnic mówił w Zamościu wicepremier Jacek Sasin. Zajrzymy też na targi książki w Wilnie, na których gości wielu polskich pisarzy. Mężczyzna, który po przyjeździe z Chin zgłosił się do służb medycznych z prośbą o przebadanie, nie wykazuje objawów choroby, poinformował dyrektor szpitala w Zawierciu Piotr Zachariasiewicz. Jak dodał w rozmowie z TVP Info, mężczyzna podszedł do ratowników już na lotnisku w Pyrzowicach. Pacjent był tranzytem z Chin, transportowany do Polski. Podczas odprawy zgłosił służbom medycznym, że chciałby zostać profilaktycznie przebadany w kierunku chorobowym. Pacjent na dzień dzisiejszy nie manifestuje żadnych objawów chorobowych. Jest hospitalizowany na oddziale zakaźno-obserwacyjnym. Wdrożono wszystkie procedury postępowania epidemiologicznego. Pacjent jest izolowany w warunkach sanitarnych z zachowaniem wszystkich zabezpieczeń indywidualnych. Wczoraj od pacjenta pobrano próbki, które przesłano do laboratorium na dalsze testy. W Chinach z powodu koronawirusa zmarło prawie 2400 osób. 76 tysięcy jest zakażonych. Czystsze powietrze, mniejszy hałas, walka z korkami to główne założenia rządowego programu budowy obwodnic. Do 20 marca można zgłaszać do niego uwagi. O programie mówił na Lubelszczyźnie wicepremier Jacek Sasin. W rejonie Zamościa powstanie 7 dróg umożliwiających ominięcie zakorkowanych miast, w tym trasy wokół Zamościa i w Tomaszowie Lubelskim. Obwodnice miast to przede wszystkim większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym, lepsze, czystsze powietrze, to mniej hałasu, to większa przepustowość dróg i to wreszcie otwarcie często zablokowanych dzisiaj możliwości rozwojowych tych obszarów, tych mniejszych miejscowości. Szacunkowa wartość 100 inwestycji, które zostaną zrealizowane w ciągu 10 lat, to prawie 30 miliardów złotych. Budowa obwodnic będzie finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego, do którego wpływają środki z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek. Zasilają go też wpływy z elektronicznego systemu poboru opłat oraz środki z Unii Europejskiej. Prawie milion elektronicznych PIT-ów już złożono. Usługa została uruchomiona tydzień temu na stronie podatki.gov.pl. Rzecznik Ministerstwa Finansów przypomina, że rozliczenie zostało przygotowane automatycznie na podstawie informacji od pracodawców. Paweł Jurek zachęca do logowania się na portalu podatkowym i skorzystania z usługi Twój e-PIT, co daje dodatkowe możliwości. Wielu z nas korzysta z różnych ulg, które można w ten sposób dodać. Ponadto, co istotne, jeśli w ubiegłym roku nie przekazywaliśmy 1% na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, to w bardzo prosty sposób możemy to zrobić za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, ale oczywiście trzeba się do niej zalogować i oczywiście trzeba podać numer KRS bądź też nazwę tej wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Czas na rozliczenie się z fiskusem mamy do końca kwietnia. Polskich akcentów nie brakuje na 21. wileńskich targach książki. W litewskiej stolicy gości wielu naszych autorów. Na targach zostanie zaprezentowana dzisiaj książka Litwinki pochodzącej z Polski Birutę Januszkajtę, zatytułowana Czas i losy. Spotkania z litewskimi i polskimi twórcami kultury. Jest to zbiór wywiadów z bardzo, ale to bardzo znanymi ludźmi kultury Polski. Jak na przykład Małgorzata Abakanowicz, Olga Tokarczuk. Mówi Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego w Wilnie, który jest współorganizatorem części wydarzeń związanych z targami. Czytelnicy będą mieli też okazję spotkać się ze Stasisem Edrygiewiczusem. Jest to światowej sławy litewski artysta, który od 40 lat mieszka w Warszawie. Okazją do spotkania z nim jest publikacja kalendarza ściennego z reprodukcjami jego plakatów. Wieczorem zostanie zaprezentowane litewskie wydanie książki Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych. Pisarz urodził się na terenie dzisiejszej Litwy w Nowej Wilejce, a młodość spędził w kolonii wileńskiej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Smutna wiadomość. Nie żyje Tomasz Maszczyk, dziennikarz radiowy pracujący przez wiele lat dla największych w Polsce rozgłośni komercyjnych. Przez prawie 30 lat relacjonował najważniejsze wydarzenia przede wszystkim ze Śląska. Zmarł nagle podczas wakacji na Dominikanie. Miał 59 lat. W 96 roku Tomek Maszczyk przeżył wypadek radiowego śmigłowca. Dziennikarz przez wiele lat był członkiem jurajskiej grupy GOPR. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silny wiatr w całym kraju z wyjątkiem południowych i wschodnich regionów. Sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Może przelotnie padać na terenach podgórskich i w niższych partiach gór, także deszcze ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śnieg. Na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 11 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

utrzymać tę rzekę spod rzęs? Czy kolejny mój oddech ma sens? Nikt mi nie mówił, czym jest pustka tak wielka, że brak na nią słowa. Daj mi się schować we wspomnieniu twych ramion, we łzach, we śnie. Eu sei você, no te. To pierwszy dzień bez ciebie, a ja nie umiem tak żyć bez światła jak ćma. Wysycham na promocha przecież ty. Twój dotyk ocali mnie tak jak deszcz. Ai, sem você, saudade, porque que vontade de ver renascer nossa vida. Nem chorar. Vou. Teus abraços precisam dos meus. Estou sem você, sozinha. Tenho os olhos cansados de olhar para o além. Pus sem flor. Vem. Você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Baden Powell i Vinicius de Moraes napisali tę piosenkę, ale słowa polskie napisał Marcin Kydryński i to z nowej płyty Oli Jas pod tytułem Jasna. Piękna samba zatytułowana Samba po utracie. I duet z João de Souza, kiedyś był tutaj też naszym gościem, to przy okazji polecam cały album. Ola Jas, płyta nosi tytuł Jasna. Pozostaniemy jeszcze przez moment przy polskich duetach, bowiem mam zaproszenie do folwarku Łękuk w Łękuku Wielkim na koncert Magdy Umer. A ponieważ Magda będzie naszym gościem dokładnie za dwa tygodnie o tej porze, w jakiej sprawie to powinni się Państwo domyślić, no to polecam ten koncert. Rezerwacja miejsc jest obowiązkowa do 5 marca, ale koncert jest bezpłatny. Szczegóły na portalu folwark Łękuk. Proszę odnaleźć. No właśnie, dostałem nową piosenkę, w której pojawia się Magda Umer. Proszę posłuchać. Potokiem wspomnień cicho tętnisz. Czy mnie też jakoś upamiętnisz? Ci przeminę przezroczyście, jak liście. Jak liście, których nich nowa burza. Co roku topi się w kałużach, bez wszelkich danych osobowych i z głowy. Może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz, zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem pogłaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to będę liczyć mógł zawsze, to mam do życia powód konkretny. Nie chcę, by ze mnie był przez lata na policzku świata, jaskrawą farbą utrwalony w neony. W neony oprawiony tanie. Nie o to chodzi mi, kochanie. Rzuć mi, nim nagły wiatr mnie zwieje. Że może jednak mnie trochę zostanie. Może na tobie zielony stempelek, który gdy zechcesz, zasłonisz ubraniem, a nocą luźno zawiniesz w pościele. Przelotnie jednym palcem głaszczasz stempelek w kształcie w miarę szlachetnym. Gdy na to liczyć mogę już zawsze, to mam do życia powód konkretny. Stempelek, taki tytuł nosi piosenka. Magda Umer i Ryszard Leoszewski, Sklep z ptasimi piórami. Bardzo ładna ta piosenka i powiem to Magdzie za 2 tygodnie. Magda Umer będzie naszym gościem 7 marca. Już teraz to zapowiadam. Sałatka włosko-francuska. Torpedoni, zattere comuni, funicolari e risciò, pattini e pattini, alianti e passeggini, carrozze e carrozzine, gondole e pedalò, tricicli e carovane, ambulanze e pescherecci, taxi e metropolitane, macchine a noleggio e tavole da sé. Grazie agli aliscafi, ma motociclette e motorini, barche a vela e furgoni, idrovolanti e tuk-tuk, elicotteri e trattori, aerei di linea e deltaplani, paracaduti aperti e doni, cavalli bianchi e roulotte, dromedari e bamboletti, razzi supersonici e piroghe, elefanti indiani e bighe, microscopi e cannocchiali, amori con le ali. Amori con le ali. Amori con le ali. Grazie a chi mi ha regalato un monumento, allontanandomi da qualcosa e avvicinandomi a qualcos'altro, avvicinandomi a qualcuno e allontanandomi da qualcun altro, allontanandomi da qualcun altro. Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché?

too. Napisała Sade i wydawało się, że nikt tego równie pięknie nie zaśpiewa. A to Candace Springs i Avishai Cohen. Utwór zatytułowany Pearls. Przepięknie, prawda? To jeszcze nasz gość sprzed 2 tygodni. Let his opponents and so forth, and trying hardly to earn his living. And he's tough to live day longer, and he's tough to live day longer. The witness his mouth didn't taste no food, but he stood strong. He got his senses sharp as hell, and got his eyes fixed at the sea. And no message coming from that bottle. He was looking to Africa, he was looking to Africa. At the very ending, found him dropped into the sea. Allez, allez, allez, il gingi. Thank you. Rasm al-Mashan z płyty Jemenia była naszym gościem 2 tygodnie temu i Rasmina zdecydowała, że ten utwór będzie w zestawie do głosowania na listę. Ali Jinji, polecam lp3.polskieradio.pl. Pocztówka dźwiękowa z Australii.